زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. دو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، وہ بزرگ ہیں بے گناہ، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، شیطان مریدہ شیطان ربلی بڑا مانا یدونا دینر آمدت کئی الا اور یدو مانو کا دوی اطاعت نہ کی مگر دشا شیطان مریدا دیو داس شیطان چا دشمن دے رحمان رحمان دشمن دے لعنه اللہ اللہ پا دی شیطان لعنت نرالی گلی دی اللہ دے ملعون کرے دے دو خدای دشمن را بلی ابھی وات دوی چاہ اولائی یو قربن اللہ زلفا اور دعوت دوستے کی یار دا خبر دیر عجیب دا دا تاسو یو څو اشعار وی مدد بزرگان او صوفیان اشعار دي ابدی مشرکین وبان زبردست مزمت کړ دي دا بل شاعران خاص شاعران دا شاعر دي علم توحید اندری جملہ علو نور انوار اس چو خرد در نجوم توحید علم بنور علوم کې دا سید علماء کرام لکه دا نور چې پستور کی او بیا رسول کی مومن استی دعوی ایما کنی غیر را با حق چرا یکسان کنی ویزا مسلمان و مخلوق دی اللہ سے برابر کری دی غیر حق چون قبل و مسجود توست او برابر با ہما معبود توست مخلوق دی اللہ سے برابر کر دی پیش خود داری تو معبودا ہزار خواندہی لا تابدون را بارو بار لا تابدون بیا بیا وی اگر مخلوق عبادت کے خیر و شر دانی بملکی اولیاء گرچ قل لا املکو گفتاد خدا اللہ لا املکو قرآن زی پزی ہوئی اور بیا تو مخلوق نا تمہیں کہے غیب دا دانی تو ہر ایک مرد را غیب دا تو دانی ہر ایک مرد را گرچ قل لا یعلم گفت است شا دیر خستا خبری کیا دیتا ناتو نوئی دیتا ناتو نوئی آج سبار آشا آنا بے گیرے سر بے انگریزی ہے گیرے بے تو انناس لگی دلی ای با عاشق را ہے عاشق دیتا ہوئی عاشق آگی تو چیز معشوق پتن با جن تے رہی نہیں خواہ لعنہ اللہ وقالا اخار دادے چویلی دی شیطان لا تخذن من عبادکا زبخام خونی امستاد مخلوقنا نصیبا مفروضا حسی مقرر کرشوی امراد دی سو مقرر کرشو ناغسدی على تحریمات مشرکین على نیازات مشرکین بیا بتائید اس وقت کم شا ولو زلنهم او شیطان ویلو چه خامق بے گمراکم ولو منینهم اللفظی معنی خدا دا چه آرزوگانی باطلو کے بے اچو فهم تفاصیل معنی کی لکه سمرخندی ولو منینهم ولو اخبرنهم بالباطل عزب داخل پا باطل و خبرون او پا باطل و بیرا ارون ولآمرنهم او بخیم زدویتا امر پا ماندی وسوسی دے او وسوس پا ماندی تعلیم دے فلیبت کننا آزان انام دی بغس کی وگون دا ساورو یا پا حقیقت حمل دے لکا صاحب چی بوان داری وقت بے قینچک او غیر اللہ پا نم بے پری خدا نو وگی غس کی والا کنا او زمان شیخ بلا مانم کولا او دی بغس کی وگون دا ساورو پا کم اقل توب کے ساوری نہ بکا مکل شی سنگا ساورے خوبیان اکبل خالق پی جنی ندیب اکبل خالق نہ پی جنی اب قرطبی انہم اللہ کل انام بل ازل بان لکی چو ساور نہ بدتر جی ساورے اکبل رب پی جنی دے رب ہم نہ پی جنی ساورے کی مثلا رب اطاعت نہ کی نو مخالفت نہ کی اور دا مشرک در رب مخالفت ہم کی فلق بد کے کن آزان لنام پتی جال کے بد ساورو و گن کٹ یو یا غس بکیس و گن دا ساورو لپار دا مخلوقاتو لکه صاحبا وقت بے والا غس کو اب یا بے دا بے نخوا او خلق باغیت توجہ نکولا التفات بے نکو پرید چا ازاد بات سنا نکو اس کے لئے ولا امرنهم عزب و خمدویتا فلا یغیرون خلق اللہ دا خلق ببدل کی دا اللہ دین خلق اللہ دین دا اللہ چٹول تفسیروں نے ویلے دیں خلق اللہ اے من دین اے من تحلیل الحرامی و تحریم الحلال حلال به حرامی او حرام به حلالی دامن خلق الله ای مخلوق د الله قرطبی نظم الدرر او غرائب دی اعلان لکی چا وشم او حلق دا په دې کې داخل دي دا زنانی ځان له خال جوړی کړي دي دنه کې دا ځنه شوري کې او دې کرنګ دک کې او یا لکه باز زنانی وي او داروزی غټی وي نو دا وخت کمی چې داروزی برابر شي دا ناروا دي باز سړی وي دا سړی ساتلی وي او دلته دا وخت کړکې چې نما دا وخت د تمزدار ښکاری تندې لپاره دې ته دا حرام دي لکه ګیره خریل چې حرام دي غرايب القران لیکل دي چې ګیره خریل حرام دي او اب قرطبی ملکل دی چی دا حرام دی ٹک شوار او نظم الدرر ملکل دی زکا چی پدی که مشابت تی زنانه و سر سرے چی گیر علی رکن سبتی جور شی فلا یغیرن خلق اللہ بدل بکی دین دا اللہ بدل بکی پیدائش دا اللہ او پدی که اگر خصا دا خلق داخل دا و دا ساروب مستثنا دا او دا مسئلہ بیا دیر اگده دا اس وقت کم دی خسی کل دا ساورو کنا ومن یتخذ الشیطان اغس اوچنوی شیطان دوست بغیر دا اللہ نا فقد خسر خسران مبینا یای تو هم دا شیطان وادی که دوی سرا ویمنیهم اف آرزوگانو باطلو کی اچھے وما یدوم الشیطان اللہ غرورا ولیک ما هم جانب دوی زید دوزخ دے انب امید دوزخنا محیصا زید اخلاسن واللزین بشارت اگر کسان چې مانو لري عمل کې نیک داخل به کوی لر جنتونو ته چې جاری به اعلان دي داغینې نهرونه ابي وبکی همیشه وی همیشه وعده به الله حق ومن اصدق من الله قیل اصوب به قائل دی الله نا وینکه فرشتیا صوب دی رشتنی د الله نا په ویلو د رشتیا من حل شو لیس بامانیکم بس دا یو زحمت ته چې داخلا شي بس با خلاص دی علماء کرام زمان دی شیخ تحقیق داره اللہ پا احکاماتو ربطو لگوا اللہ پا حکمونو عمل اکے مختراعاتو نزان بچ کے دین ابراہیمی بانی کلکو سیچ نجاتو ممائے یاد سو خبر یاد شوی احکامات الہیو تعمیل اکے سنگچ اللہ در تووی مختراعات و نزان بچ کے اتباع دین پا طریقی دا ابراہیم پکے چھ سشے کامیاب شے او عقیدہ کی پختشے لکہ ابراہیم علیہ السلام لیسا بی امانی یکم گورا پا یہود باندے رد دے یہودیان بوی کنا لن تمسن نار اللہ یام مادودات او یہودیان بوی چنانو ابناء اللہ وحباؤہو وغیر ذالکا ابن کثیر دات حل کر دے از لفظی ترجمه در حکومه و میوه در تکنتو دی دا تندینه ویخته نرول علماء و لکل دی دانه روان دی زنانو دی پاره که سرو دی پاره او دارنگی دی روزینا روزونا او دلتا که دا طول دا تی منه نیکن خواه او کٹکول دا منه نی لکه گیره کٹکول چی منه نی گیره کٹکول منه نیکن زنانو دی پاره ویخته کٹکول منه نی اکی اوسری کی سره خصم سوا کی نالکا دغه شکنا دو سر وخت دې تر کټ کې دغه ش زونډې جوړې دا وخت کټ کول کې شامې کټ کې او کدلته زونډې جوړې ثمن عادي زګه کې توا چې خاص دې پاره ګیرن لاندا کوم خاص دې پاره نو کې ګیرن لاندور سړو دې پاره من آدا نو سر نه زونډې جوړول دا زنانو دې پاره من آدي هغه دې پاره کټ کول شته نه الا فی الحج او چې احرام ځان فارغ الکه د خاص نور رانجه به لګیش او دنداسه دی منګي ځان د صفا صفا ساتي خو اخلاق او صد خبري در سره کوي چې ډیر ځان خو ستګي چتن والی وي د صبح کوي ورسره او کته کا توري تا په اهلن و سهلن را لي رازا بالس دل راوړم ته کې نه بدس کې راوړم ته بس دا ټول نه حسن دی حسن خو په اخلاق ولې درنګ لپاره کې سار کوم دا چغې ته نه ګور چې دا جمعه ده اغا سوکو شون بولاو داگید پا کسا که چونه ولاوی وزیفر آره خدای بخ امولی سه خزی وقتوی چونه خدای دن داستی داستی که گور نه چه استاد استاجی کور دی استاجی کور نه خوزیفر مگوانه کنه نتو زیومی بده چطو نه خرالم بلیگه کنه اللهو خجی لیسا بیامانی یکوم مسئله یاد شوان او دې مسلې لپاره د علماي دیوبند یو عالم دی هغه په مسلم مقدمی باندې یو شرح لیکل دا او په دې وختو کټ کول باندې خسته باز کړی لیسا بیا معنی کوم معنی یاد کړه نشته دارومدار د نجات نشته دارومدار د نجات موقوف ارزوګان استادو باندې چې لن تمسر نار الله یا موجودات بل معنا ندې دین موقوف خواشات استادو باندې دانه چې کم سي ته دین او جګه پتین وي نه دین هغه چې قران او سنت سره ثابت دي ولا من یال کتاب انا پر دکاندار کتابو بلکې عبرت د الله طاعت دی او د الله حکم منلو ته دی او د رسول علی صلوات و سلام تابعدار ته دی او چې خامخ دا عبارت درته ما اسمه صبر نکي یا دا نقطه یاد کا دا اوناس باندې خدای موتام در ته ټول تفسیر کړ دي سو کوم زو حکم لیس بامانیکم باندې ابن کثیر دا جمله لیکلی دا ان الدین لیس بالتحلی ولا بالتمنی دین صرف ځان خسته کولو او په ارزوګانو باندې نه دی تښوا بیا وی لیس لکم ولا لهم النجات بمجرد التمنی بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام دین دارو مدار پاگا سیز نوی چکم ستا پا خواهش را رہے ما تیشو گن دین آگا دی چی اللہ پل انبیاء سرا لے گلے دی دارنگی مدار دا کامیابی ستا پا تمنا نوی مدار دا کامیابی پا اتباع دا قرآن سنت سرا دی من یامل سوان حال غصو چامل کی دبا دے یج زبی بدل بولور کرشی او نبو ممیدوی من تو اللہ بغیر دلان انا دوسنا مددگار اگا چاچا ملک نیک من زک نونسا نارنوی آزنانا اوید مواحد داخل بشی جنت تا او ظلم باو نکرشی بدوی ماندی خود دلتا علماء لکی ظلم پمان نقصان ولا یظلمونا او کمی باو نکرشی پا جزاد اعمال جدوی نقیرا پا مثل دیو دا نقیرا مانند نقر نقر پین پر ملر تبیلو شیاف با دی کتری چی کجیر با دی خوالی بس پا دی میز که نره غنه چکر نقیرا سرا غنه تنکا دار ومن آسن دینن اصوک دی خپ اعتبار دی دین داگا چانا چو سپاری دی زان اخبر اللہ تا پا دی حال مستنون موحد متبیر سنت وی او تابداری کری دین دی ابراهیم چی اکسو دی اللہ نیول دی ابراهیم خلیل اللہ نیول ابراهیم دوست والله ما سمعت ما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا امام رازي دو خبر کړي وزاره تکو ابراهيم عليه السلام الله خليل جوړ کړو دوست کړو ولي و اسباب د خلت سو قرب ماله للزيفان ونفسه للنيران تشوا وابنه للقربان وقلبه للرحمن مال و جان هر څه الله په نوم قربان کړو الله دوه سو غوړو دي ځکه یو نری غو نشکار او دغه جواب عیسایان نصارا هغه وی چې عیسی ابن الله نشی کېده نو حضرت ابراهیم خلیل الرحمن څنګه جوړ شو او کې ابراهیم په وصف د خلت سره خلیل الله کې دی شي چې دا اعزاز دی عیسی ابن الله ول نشی کېده امام رازی دا سوال نقل کر دے جواب ابنیت تقاضا د جنسیت کئی اور خلت دوستی تقاضا د جنسیت نہ کئی عیسیٰ ابن اللہ ذکر نشی کے دے چی ابنیت بغیر د جنسیت نہ کئی دے نشی اما دوستی دا بغیر د جنس نم کی گی کلا کلا مرغیم سا دوست شی ٹھیک ہے نہ کی گی سپید انسان سا دوستی کئی کہ نہ کی اور سپید وفادار ہم دے کنا واجبا للخل كيف يعتق حرمتي واجبا للقلب كيف يسون حيات الحيوان بیا وګړه مخلط اتحاد جنسیت نه غواړي اما ابنیت اتحاد جنسیت غواړي لہذا ابراهيم خليل دي او عيسى ابن الله نه دي ٹھیک شو واتخذ الله ابراهيم خليلا ولا ما في السماوات دفد دخل مقدر چ الله دا ابراهيم چې دوست کا نو الله له ضرورت دی ابراهيم نو سپوشه دا کله کله اتخاذ د دوستی چې کم دا ضرورت کې د احتیاج چې ته یوې او ته دښمن مقابله نشې کولای نو ته ځان له دوست جوړې. آیا الله چې ابراهیم دوست کرے دے نو الله ته د ابراهیم ضرورت او احتیاج نو جواب وللہ خاص الله لذي انا سوچ لاندې بردي حاصل سوشه ابراهیم دوست دے الله دوست کرے دے لوجد احتیاج ابراهیم الله تا نه کی احتیاج الله ابراهیم تا جواب شو. درې منوکا یره کله کله خدای دوست کم دے کنا په بل دوست باندې چې کوم دی خلاف د خواهش خبره مناقش دا دوستی چې کله ضروري شي بیا یو دوست په دوست باندې خلاف د مرزا هم خبره مناو کی جواب فکان الله بكل شی محیطا الله پر سب هر سره راګیرونکې دی اېد الله سو خلاف کوله نشي دا زم زر ضروري زکه ان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. دیدنا دا سورة النساء درین باب شروع کی گی او پدی درین باب کی سلور مسئلی دی. رنبع مسئلہ تنویرات و مسائل و دبابین و باندی لکا یستفتونک فی النساء دا آیت دا سورة نساء دا دویم حکم چا عدل فی نکاح الیتاما دی نو دا دیاغی تفصیل او دیاغی تشریح دا. ورپسی آیت 128 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا دا دا باب اول دا شپارسم حکم تفصیل دیں. بیا آیت نمبر 135 یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ دا یو آیت دا دی دیم باب چاہی تا منگا احکام سلطانی ویلو یا دا احکام بین الرائی والرائیت دینا ہم حکم تفصیل دے او پاغی تنویر دے. بیا آیت یو سلشپک دیر شم نتر آخر پوری دری مسئلی دی بیان دا صفات دا مؤمنینو او د منافقینو او دریم نمبر آل کتاب نو بیان د دریو فرقو کار د مؤمنانو عادت د منافقانو او غلطی د آل کتابو دا دری مسئلی چلی دا پدی صورت کی وذکر کی گی یعنی پدریم باب کی خلاصه سشو اب سلور خبرشوی تنویرات و مسائل و دبابینو او ذکر ددریو فرقو مؤمنان منافقان آل کتاب او چکل دا باب خلاصی گی نو آخر کی بیا مسئلہ اصلی چاد اللہ دا وحدانیت دا اب تفصیل سر بیاراشی پلن یستن کف المسیح سر دا آیت مانا دی پار زین کی خبر کی دے دیم حکم دا سورة نساء راوارا وے آیت دریم و حکم دویم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اس دی آیتنا بظاہر دا مسئلہ مفہوم کے دلا چی یتاماو جنکو سرا عادل نشی کے دے نو نکام و سروان دے وین خفتم کی ارے گے اللہ تخصتو فی الیتاما چن صاحب و نکرشے پا یتاماو کے نو نکاو کے نوری چکم تاز دی پارا حلال دے. داغی آیتنا پزین کی دا خبر راتلا چی یتاماو جنکو سر با نکا روانینو یستفتونک فی النساء دا جواب دے تفصیل دے. آلتا مقصد دا ندے چی یتیم سر نکا روان ندے بلکہ مقصد دا اللہ عدل دے یتیم سر. مسئلہ پوچھو مقصد دا نه دی چې نکاح یتیم سره روان نه دی بلکې مقصد دا قرآن انصاف اور عدل کول دی یتاما او سرا. بس دارنګ الته کې بل آیتو وابتلوا الیتاما حتا اذا بلغوا النکاح چې کوم صفحه تاسو زیر پرورش دی دا امتحان اخلي اور سو پوری چاغي په ندی ایله مال مور کوي نو داغین دام معلومی دل چه دا سر را مال ولا مور کوا. نو دل تا داغی تفصیل کی گی چه مقصد مستضعفین سرا توریس دے اور یتاماو سرا عدل و توریس دوار دے یتیمی لمیراس مور کوا او پی نکاح کی عدل مکوا او چکم یتاما علیکان دی ایل پی میراس کی حق مور کوا ہے دے چا حق دا میراس مخر ہے. اس آیت تا وکی دا ویستفتونکا او طلب دا فتوی کی دا تانا فی النسائی پا بارد خضو استفتا کی شاہ سے فرمائی چی ویستفتونکا فی النساء اے فی نکاح النساء تپوس کی دا تانا پا بارد نکاح دا خضو چاگا یتاما دی قل او ایدویتا جواب فتوہ اللہ یفتیکم فیہن اللہ جواب دا فتوی در کی تاسو تا فیہن پا بارد دوی کی وما یتلا علیکم دا ما یتلا چھ دیکن دا عطف دے پا اسم دا اللہ باندے مخی اللہ یفتیکم دے دا پا غی عطف دے اور مقصد دا عطف نصرے چھ دا ما توفن علی وضاحت دے پونش مفول ندے خواہ دا عطف دے پا اللہ اسم اللہ باندے اور مقصود دا معطوف تفصیل دا معطوف علیہ دے حاصل دا دے چھ اللہ جواب در کی تا تا پس پا ما یتلا سرا اے پا خپل آیتن سرا اللہ جواب در کی پا ما یتلا سرا دا سانا ترجمہ دا گو باز تفاصیل دا سی محنم کی اللہ یفتیکم فیہنہ اللہ فتو در کی تاسو تا پبارد دی یتاماو کی وما او فتو در کی تاسو تا ہر آیتنا یتلا علیکم فی الکتاب چلستلے کی گی پتاسو باندی اور بیانی گی پتاسو باندی پا کتاب کی یعنی قرآن کی مانا پوچھیں دا ما گر مفول نکے لکا بعد خلا ترجمو کی اللہ فتو در کی تاسو فی ان پا بارد دی خودو وما یتلا علیکم پا آیت کی چتاسو لستے شیو دی نو آیت کی مراد نہ دے دا فتوہ اللہ ورکی او دی اللہ فتوہ پا صدا پا ما یتلا سردا او ما یتلا عطو پا اسم دا اللہ دے او دا معطوف دے اور اللہ معطوف علی دے اور مقصد دا معطوف توضیح دا معطوف علی دے نو اللہ فتوہ در کی تاسو تا پا بارد دی زنانو پا آغا آیتون سرا چلو سلے کی گی پتا سو باندی یا بیانی گی پتا سو باندی پا کتاب کی فی یتام النساء پا بارد یتیم جنکو اللہ تی آغا یتیمی لا تؤتونہن چنور کوئی تاسو دویتا ما آغا محرونا کتب لہن چو دوی دی پار مقرر کرشوی دی و ترغبونا او تاسو شوق ساتے انتن کیو ہن چنکاو کہ دوی سرا ستا شوق شته دې سره د نکاح یا لوی د مالیت دوینا یا لوی د حسن او جمال او کمال دوینا تیشا والمستضعفين دا عطف دې په فيهن باندې مخکې الله یفتيكم فيهن نو دا والمستضعفين په غي عطف دې نو معنا الله فتوا در کې تا تا په بار د یتیم جنکو والمستضعفين الله فتوا در کې تا تا په بار د اغه نادارا او کمزور الکانو مستضعفين اغا کمزوری کرشیوی من الولدانی دا ما شمانونا تیک شوا فتوه دا اللہ شوا او استفتا پا حق دا یتاماو دا او استفتا پا حق دا چا دا دا مستضعفین ولدانو دا و تانا تپوس کی پا بارد یتیمانو نوی چا اللہ جواب در کی پا بارد یتیم جینکو والمستضعفین من الولدان او جواب دا فتوی در کی پا حق دا اغا ماشومانو کشرانو ماشومانو چا مستضعفین کمزوری ګرځول شي دي او دغه حقوق خلق نه ورکي دس و ان تقومو دا واو تفسیریه شخه او دا ان مفعول کا لپار د فعل مقدره چا یامرکم دي نو معنا و یامرکم الله حکم کی تاسو ته چا ان تقومو للیتاما بالقسط چکلک شه تاسو په بار د یتیمانانو کې بالقسط په انصاف یعنی په حق د میراث دوی او په حق د مالونو دوی ایله میراث پورا ورکوي او دغه د مالونو تغله کېږي ما حاصل باندې پوه شئ زما د شیخ نقطه یاد کړه یعنی یتامه او جنکو سره انصاف په ورکول د حقوق او د مال او ماشومان سره انصاف په ورکول د میراث او نب او پنا خوړلو د مال دیاغي یتامو لا عدل کوي مہر ورکوي او مستضعفین لا میراث ورکوي او دغه مال مخړی ٹھیک شو وما تفلو من خیر هغه اعمال چې تاسو کوي د نه کینا فین الله کان بیا لیما الله په دې باندې پوهه دی نو ان تقومون قیام مراد دی او دا قیام نا مراد اگر قیام سوری مراد نده چی یتیم لانده کتو پیو درے گا بلکه قیام مانوی ده چی اگر احتمام دا حقوق دا یتیم ده یتیم حقوق ادا که وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتَ دا اس تنویر ده دا قسم اول پاغش پارسه میں مسئلے وانده حال تا منگا مسئلہ بیان کرده وان چی دا سڑی و دا خد جگر راشیم انو سره بخپل خزه تا واز کی ضرب بکی هجران بکی او بیا اخر کې تاسویلو واړا غسل پارسم آیت آیت نمبر 35 وان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من آله وحکما من آلها کی خزه او د خاوند په مابین کې اختلاف راغی او زنانه پلار کرلار لا محکمین دی اصلاح وکي اس بدی آیت کی دا اصلاح ذکر کی حاکمین بسنگ اصلاح کی کہ ہر صاحب اخپل حق پورا غواری نسلاح نکی کہ خضاوی زما حق دی ماتا پورا چیزا سوی مال دی پورا ملاوشی او سڑیوی چی مازا چی سوی زما دی خبر دی پورا مناوشی او دا سو چلی صلح نکی و خیر دی خضی ناقصات العقل دی نو اے سڑو انتافو تاسو درگزرو که زکر ستاسو شانو چطه او درگزری دلوی شان سر دیر مناسب دا تفصیل شد یاد داسی ویا علتا که داغی آیت مسئله ویا چه دا خزی طرف نا حقوق دا زوج که صدا اعراض ده علتا مسئله سوا خزا نافرمان دا او دا زوج حقوق نا دا که دلتا نافرمانی دا زوج ذکر که کله اختلاف دیوی چې خدا نافرمانی کله اختلاف دی چې خاوند ظالمی او د خدای حقوق نه ادا کوي بده ځکه د خاوند هغه اعتراض ذکر کیږي د خدای د حقوق نه وان امراتن که چروی او زنانا خافت یریږي من بالها د خاوند خپلنا نشوزن سمانا نشوزن د بد اخلاقه په حقوق د زوجیت کې او اعراضا یادا زنانه یریگی د خپل د خاون نه په اعتراض د محبت کې خاون خزه سره مینا نه کوي اور خاون چې کوم د خپل خزه حقوق نه ادا کوي نو فلا جناح علیما نشته ګنا په حکم نو ایصلحا بینه ما صلحا چې صلح را ولي په منځ د خزه خاون کې صلح پورا صلحن پورا صلحا تیشوا چې خبره پورا وشي وصلح خیر او صلح چې دنو دا به تر دا د فرقتنا مدارک وی وصلح خیر ای من الفرقه صلح خو به تر د فرقتنا دا و احذرت الانفس الشها او اخوده شوه دی فزد هر یو انسان کې حرص په حق خپل سرا احذرت حاضر کړی شوه دی الانفس الشها سمانا پزړونو د هر انسان کې اشوها هرس هر سړي پزړه کې هرس او لالچ دی نو هر سړي وی چې ځکه سړي نو مال پورا ملاوشي نو کار کس هر فریق فخپل خبر کلک قدرت مسلمانونه کی و ان تو سنو اسرو کې تاسو احسان وکه ها دې زنانو سره وتتقو او ځان بچی تاسو غنا فرمانه د حکمونو د الله نا فین الله کان بما تعمل خبیر الله په عمل ساز خبردار دی مسئله باندې پوښی کی اعتراض تا طرف نه دی نو احسان وکه وین تحسنو اگر تاسو ته بقره کی ویلو وان تعفو اقرب للتقوى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء دا په دغه مسئله تنویر دی او تاسو هرگز طاقت نه لرئ ان تعدلوا بین النساء چې تاسو عادل راولئ په من د خپل خودو چې دوه خزه دی یاد دري وي ولو حرستم اگر چې تاسو ډیر حرص وکئ نو فلا تميلوا كل الميل نو ما کږیږئ ادا کولو د حقوق د زوجیتنا كل الميل په پورا کږی دوسرا په طرف د یو بیبي فتزروها چې پرېږی دی تاسو بلا دزمانه کوا چ پریګه ده تاسو بولا کل معلقه په شان د بیخاوندی معلقه په مان د ژوند کې شوي په شان د ژوند کې شوي ای په شان د بیخاوندی تفسیر مدارک وی هی الاتی لیست بذات بعل ولا مطلقه معلقه چاته وی لیست بذات بعل چې خاوندی اومنی ولا مطلقه انا مطلقه خاوند هم ني او مطلق هم ني نغب سنگي لکستا په نکاح کې دا او د خاوندوالو حقوق ولا نه ملاويږي نو چې په نکاح ستاوي هغه له حقوق زوجیت نه ملاويږي نو مطلقه خو ځکه نه دا چغیلا هغه ته ازادي نشته ده او خاوند د خاوند ځکه نه دا چې دغه له د خاوند حقوق نه ملاويږي نو کل معلق شنو کل معلقه فشان د بی خاوندی شیل قرآن مانا کولا او کل معلقه فشان د زرندی کرشوی هی اللتی لیست بی ذات بالن ولا مطلقه اگر چاند صوب دا چنو طلاق شوی وی او نغد خاوند خند خاوند وی خاوند پا دی مانی سر چی خاوند ولا حق نورکی او مطلقه پا دی نا چی ازادی ولا ملاو ندا او دا غسی مظلوم جو وقتی ری دا مظلومیتا او دا خبرې پدې نن سبا پدې خلکو کې ډېر زیات دي خلک خوشحالي کې دوه خود تا لیکن د خزي حقوق نه ادا کړي بیا غزره خو بالکل دغه سي الاخري ته رسولي وان تصلحو او که تاسو اصلاح کوئ په منځ د خودو وتتقو اذان بچ کوئ د ظلم نه فإن الله کان غفور الرحیم لیکن نقطه یاد کړئ اصلاح کوئ او پرهیزګاری هم کوئ ځان د ظلم نه بچ کوئ نو غفوریت پسې اعتبار دی الکا زاری حقوق به ته ادا کی خزله خو بخامه خستا یو طرف ته مایل وی او دا چې زرستا مایل دی دا ستاسو وس خبر نه ده ان الله غفور رحیم او پیغمبر علی السلام فرمایلو الله مهاذا قسمی فی ما املکو ولا تواخذنی فی ما لا املکو وتملکو نو ځکه زمال کم وس دی زه حقوق ادا کوما خو چې زړه طرف یو طرف ته مایل وی هغه زما د وس خبر نه ده خامخوا په دې دواړو زوجاتو کې ستاسو بیبیانو کې یا به د حسن او جمال فرق وي یا به د اخلاق او د عاداتو به فرق وي یا به د عقل او کمال فرق وي او دا د انسان یو طبيعي مسله ده حسن طرف ته دې مایل دي او دا د انسان یو طبیعي مسله ده چې کم کس زیات عقل مند وي او خوښار وي آیت دې مایل وي یا زیات تابعدار یې ته مایل وي او دا امور طبیعي غیر اختیاري مسله ده وان يتفرقا حلق به صلح وکه ها کې نو بطلاق رصد اول خصله وکه کنه کی وان يتفرقا او کچره دوی جدا شي یعنی خزا او خاون جدا شي اختلاف راغه نسمد تر دې پر چې کټوي جوش وو سمانه اے سری ورته چې ته په ماسلان کې نو کې تفرق راغه یغن الله کل من ساتي نو الله به پروا کی هر یو دې دواړو لرا د یو بلنا من ساتي د خپل فراخوالینا فراخوالی د علمنا فراخوالی د قدرتنا او فراخوالی د مالنا کیو سره وی چې زغما خو شرلا اوس به دا د قصیدل ته خلق و ترولې اکیدل وې دا اوس دا څه سپیره ګرځي نه الله بوله به تر خاون ورکی دې شو کنه او که دا خزه وی زخاون نخو میزان خلاص که دی کمکل لبسوک ملاویگی کلا من ساتی اللہ بلو خستتا بی دار خزه ورکی اللہ پا خزانو کسا کمی ره اوستا چچا کنزی آخر هدایه وغیر بیو ویلیم و دا پا حادیثو که لیلوی بحث رازی چل با یعانی بالخیاره مالم یا تفرقا و تفرق بس سر ره امام شافعی سے وی چه تفرق بالابدان ده مگر تفرق بالاقوال دے قرآن صاحب مؤید دا مسلک حنفی دے وین یتفرقا زکر خز خاون تفرق پا طلاق و رازی او زکر پس دا طلاق نخو عدد دا خز دا خاون پا کور کی تیرهی کنا نو تفرق سرا گئی انت طالقون سرا نو دا تفرق قولی شنو وللہ ما فی السماوات خاص اللہ پا قبضہ کی دیارا غصر چسمان نظمکو کی دی مسئلہ توحید بیان شروع پر ولقد وسین اللذین امگا حکم کرد اغا چاہتا چوار کرشوی دولا کتاب من قبلکم دا تاسو نمخ کی و ایاکم او تاسو تا حکم کو دسا خبری ان اتقو اللہ اللہ نو یری گئے نکتہ یاد اکا امام نصفی فرمائے وسین اللذین اوتل کتابا و ایاکم من وصیت آل کتاب ته هم کړی دی تاسو ته هم کو پس باندې ان تقوا تقوا ته د تقوا معلومه شو تقوا اهم دی زکه دا مامور به د مخکې کتابونو هم دا او دا مامور به د قران هم دا قران وی چې ان تقوا تورات انجیل وی چې ان تقوا مشاره شو پس کی اهمیت ته تقوا ته او دغه وجه زم اساتذه کرام چې کله خپل تلاميذ له سند ورکاو ماخر کې به چې ویوسی کا یا ونوسی کا ٹھیک ہے یا ووسی کا وصیت کوم درته بتقوا الله وصیت د تقوا یا څه اهمیت دغه خبره دادا اشاره یو نقطې ته دا ان تقوا الله چې دا امر په وصیت سره اے وصیت په تقوا سره دا یو امر قدیمی دی زړه مسله دا نه وینه دا دا د هر چا نه مطلوب دا وان تکفرو کی چې تاسو نه کو تاسو نه شکر وکړه فین لله ما فی السماوات و ما فی الارض پس الله یې په قبضه کې دی هر هغه شی چې براو کته دی وکان الله غنی حمیدا الله به پرواستا ایل شوی دی حمیدا محمود دی فی کل مکان فی کل زمان بکل لسان پر مکان پر زبان او په هر لسان هر مکان هر زبان هر لسان پختونوی دلہ صفت کی پنجابی هم صفت کی تیزو کنا فارسی والم فی صفت کی عربی والم صفت کی هر جبی بند اللہ صفتو نکی سبحان اللہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي غَنِيًا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ پا قبضہ کی دی عرغس چی براو کت دی وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی دے اللہ کارساز علماء کرام آیتنا آسان دی خوبدی آیت کی وللہ وللہ دریز علا ذکر شا اول وللہ ما فی سماوات نبیائی فإن للہ ما فی سماوات نبیائی وچ وللہ ما فی سماوات دریز علا وللہ وللہ ذکر کم علماء کرام فرمائی چدا دریز علا وللہ ذکر کردے چې مقصود تفرید دریو مسلو دا اول کې ګورم ولله ان اتقوا الله بی ولله ان الله کان الله غنیا حمیدا وی ولله وکفا بالله وکیلا درې زر لله لله دین پات درې مسلې ذکر کړي او لله هر صد الله دی نو یریګه د الله نا دی هر صد الله دی تیشو الله به پروا دی نو غواړي حاجتونه دی غینا دی ولله هر صد الله دی چار سال هر صد الله دی نو کفا بالله وکیلا نو اعتماد په یو الله وکا و یریګه د یو الله نا سوال وکد یو الله نا اعتماد په یو الله وکا درې مسلې شي درې زره لله ذکر کا تفرید دریو مسلو دی پارا این یشا یوسف کن کہ غواری اللہ پاک ختم بکی تاصل ریوہ الناس دیتو اعلان جلالت زجر دے ویعطی بی آخرین عرابو لی اللہ پاک نور مخلوق وکان اللہ علا ذالک قدیرا اللہ پا دی خبر قادر دے سمانا ستاسو بوتلل دنور راویستل اللہ تس مشکل ندی ما فی مشکل سورت محمد راوارا الله چې کوم ځای باندې خلاصي کې وګورم والله الغني الله به پروا دی وانتم الفقراء وان تتولوا او کتاب الله د حکم نه مخوانو یستبدل قوما غیرکم اللہ با بدل کیو قوم دتا سنا غیر ثم لا یکونو امثالکم ای با بیاستا پشانیا با دیر خی کان ذاک اللہ سیرا ان اللہ تیشکنا وکان اللہ علا ذالک قدیرا من کانا زجر دے پا حب دا دنیا بانے من کان یرید صواب الدنیا اغسو چراده کی وزن دا دنیا اللہ سخی وزن دا دنیا و آخرت تی وکان اللہ سمیم بصیرا اللہ اوری دن کے لی دن کے لی گورے علماء کرام فائند اللہ مانسا سوچ غواری اراده کی دنیا اللہ سخی دنیا آخرت دوار دی دیکھ توبیخ دے پہ انسان باندے اے انسانا هر کله چې الله مالک د دنیا او د آخرت دواړو دی بیا چې دواړو مالک دی الله نو ولې تا په سوال کې حقیر شی غوړه کړ دی په مقابله د عمده حقیر دنیا شو عمده آخرت دی نو چې الله د دنیا او د آخرت دواړو مالک دی دواړو سید الله څخه شته نو تا بیا ولې حقیر په عمده غوړه کړ دی هغه نه عمده شی غوړه کړ دښو وای یو سره د هغه سره خل د سیزه دی یو عمده دی بل غیر عمده دی عمده تی غواړی دغه نه غواړی او غیر عمده تی غواړی دا کوم عقل دی وکان الله سمیع بصیر یا ایها الذین آمنو تنویر بر حکم نام د احکام سلطانیه ونا روان ولایت آیت 105 ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الله وصاي بار تنویر ہے سمانا حق فیصلو کہے ظالمانو پر داری مکوے بس حق فیصلو کہے دروجنو پر داری طرف داری مکوے دا کو خیر دے کہ پلار دیوی پغلتا رور دی پا غلطا زی دی پا غلطا دی غلط طرف داری بنا کئی حق موئی حق موئی یا ایوہ اللہ زنامنو اے مسلمانانو ایمانوالو کونو قوامینا شیطاسو دریدن کی بالقسط یعنی احتمام کون کی بالقسط پا انصاف شہداء اللہ چھ گوئی ور کون کی اخاز اللہ رضا دی پارا ولو على انفسكم اگر چې دا شهادت په نفس باندې وي الله اکبر ډیر اهم حکم دی علما کرام صوفیا اعظم شای احتمام کون کی دا انصاف گوئی کون کی اللہ دی پارا اگر چه دا گوئی ستا پر نفس باندی مسئلے وانے پوشوی لکہ حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے اور نبی علیہ السلام توی طہرنی یا رسول اللہ غلطی میں کری دا پاک میں کا ولو علا انفسکم حضرت اکرانا ولو علا انفسکم چاس دی مقدیم دا و تپ غلط و لاری عدالت قاضی کی ہوئی چیز غلطی ما آخو ٹک شو خدیز اکی بلا خوا قومو بالقوامین بالقسط ادرے گئے انصاف کو ان کی گوئے کو ان کی یو اللہ لرا ملی سیبت ہوئی عالم تم ہوئی شا ادرے دن کے پہ انصاف گوئے کو ان کی یو اللہ لرا حق بیانوا شہادت ورکوا داستا بیانم شہادت تے دا یوازی نہیں چی قاضی سخر رشتیا ہویا نتا پا ممبر رشتیا ہویا پا میرار کی رشتیا ہویا پا فتوی لکلو کی رشتیا لکا حق لکا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم اگچر کتاب حکم استاد نظری خلاف لینی اس تا پا یو مصیبت کی اختے اور کتاب کی دغی خلاف مسئلہ موجود چستا پی عمل نو نزاق والا پرتوگ جوڑ کی اوختا کسم رکھت پرتوگ واچے کہنا الاخری ہی کو پٹی گی پینا نو کہ پا غلط والاڑی نو تاویلات تی غلط مکوا صاف ایز غلط ہے عبارت تا کتاب استا خلاف دنو خلقو تا مسئلہ بیانا کا دامو چو بزان لہم چون چون چون چون جوڑ کری ولو علا انفسکم گرانا مسئلہ نا اگر چستا پا نصبان دی اویل والدین یا پا مورو پلارشتا ولا اقربین او خستارش داران اقرباستا بی علکہ کی دشمن دیوی هم حق بیانی کوا سورة مائدہ او گرا اللہ آتم آتو گرا یا ایو اللہ جنامنو کونو قوامینا للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم ودنا فاري تعالرا شنآن قوم بغضو كنا دا يوقوم علا پا دي خبرا اللہ تا دلو چن صحبونا كي اے دلو انصاف كوا كي مشود لهو دوست دے نو دیغی دوست دے خیال مكوا كي مشود علیه دو دشمن دے دائی دشمن اے خیال مكوا شوادا علیلہ گوی اللہ رضا دے پارور کا پتا دا پا دشمن دا او کی پا پلار دا ای یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بهما سبحان اللہ معنی یاد ای یکن غنیا دا ای یکن غنیا نمخی عبارت مقدر کا خوا ای یکن و دیکھ دو خبری دی اولا معنی ای یکن الطالب غنیا کیوی دا طلب گاد شہادت غنیان مالدارے او فقیرن یا فقیروی فاللہ اولا بیہما نو اللہ پاک خیر خواد دے دوارو دے دانی چتا محبت تا مالدار پو جسرا حق پریگی دے یا شفقت دا غریب پو جسرا حق پریگی دے کہ طالب دا شہادت غنی دے یا فقیر دے اللہ خیر خواد دے دوارو دے تزان مخیر خواد کوا یو مانا شو بلا مانا فالله اللہ چرے اولا عنہما مانا شوا اللہ حق چرے دا تا تا مخ کے دے پدی دوارو باندی دامو چی غنی دے درو بورتوی میں پیسی برا کی اللہ سر دیری خزانی دی رشتیا ہویا او کتوی غریب دے زس شیب جوشی اللہ دا تا نا پدی دیر محرو باندی بے متو جی این یکن غنیین این یکن مشود آلے این یکن ایل مشود علی چوی دا مشود علی غنی یا فقیر فاللہ اولا بیما لگا کلب تا پچا شہادت ورکے گا نا او کلب چا دی پار شہادت دی کہ طالب شہادت دے پا دی امیر و غریب دے فاللہ اولا بیما کہ مشود علی امیر و غریب دے فاللہ اولا بیما فلا تتبی الہوان و تابداری مکرد خواشاتو انتا عدلو مانا یاد کا لا تتبی الہوان تابداری مکرد خواش انتا عدلو د انتا دلو کې یو معنی د عدل دا یو معنی د عدول دا عدول تجاوز ته وي عدل پر خودو ته وي او عدل انصاف ته وي اوله معنی وکا فلا تتبع الهوى متابدار کوي د خواشاتو انت عدلو چې تاسو د حق نه واوړی انت عدلو عدول نه بشي چې تاسو واوړی د حق نه خواشات نفسانیو پس مزا چې د حق نه واوړی بے انصافی در نوشی جاکہ بے انصافی کی گی کلا چه سرے حق پریگی دی اتباع دا احواوشی دویمتو جی فلا تتبع الهوا کہ انتا دلونا منع عدل شی دینا مخیب فیل دا کراہیتا حضر کے فلا تتبع الهوا کراہیتا انتا دلو یا لی اللہ تعدلو لیکن دی صورت خلاصی دو کی بدرتو ہوئی یبین اللہ لکم انت ذلو لا مقدر دے فلا تتبع الهوا تابداری مکو د خواشاتو اللہ تعدلو چه انصافو نکے یا کراہیتا تعدلو لوی دا بدوالی دا عدل ستاسونا بدگنلو دا عدلنا اتباع دا خواشاتو مکو عدل ضرورو کے و انتلو کچر تاسو کاغشو پا جب سرا جب سرا تاسو غلط بیانی اکڑا او توریزو یا اعراض اکر پا مخونو سرا یعنی میدان شہادت تا ادائی شہادت یا تحمل شہادت لپار لانا رہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ پا عمل ستاسو خبردار دے سو وعدی اللہ کریم واغستے درے وعدی واغستے پوش مولانا سیبا یو فلا تتبع الهوا علماء کرام ذکر کئی تفسیر قرطبی دی مقام کے لکلی دی او دا دری وادی اللہ پاک دا سلاطینونا بادشاہانونا قاضیانونا مفتیانونا اغست دی اخذ اللہ عز و جل علی الحکام سلاست اشیاء اللہ دا حاکماننا دریو خبر باندی لوز اغست دی اول خبرہ اللہ یتبع الہوا خواہشات پسی بنزے یو دیم و اللہ یخشو الناسا و یخشو او خلقونا بنیری گئے خاض یو اللہ نبا یرکوائے دوشل او درین و اللہ یشترو بی آیاتی سمنن قلیلا او دی اللہ پا وعدو باندی دولت دنیا بنا غرکوائے دا دری وعدی دی جنم ثابت شو خلقونا میری گا اتباع دا احوام کوا اور پا حق مانی مالا ماخلا یا ایو اللہ زنامنو او دریو مسئلو شورو اول زجر پا منافقینو باندی مانتا وگئی دا یا ایو اللہ زنامنو اے ایمان والاو اے مؤمنان ایمان والاو آمینو ایمان راوڑے نچه مؤمنان دین و اغین مطالبہ دی ایمان سنگو شوا دا کوئی تحصیل دا حاصل را رہے ویڈا رہے جو را رہے علماء کو اکیدہ یا کو آمنو مخی نمراد منافقین دی لکہ یا ایو اللہ زنا آمنو اے یا ایو اللہ زنا آمنو باللسان اے آغا خلقو چی اظہار دا ایمان پا جبے کوئے آمنو بالقلب ایمان راوڑے پا زربان دے صرف دا زبانی خبرہ مفید ندا سو پر چی زر تصدیق و تحاصل نی زر تصدیق سرا کارو کا زکا اقرار ساقت دیشی لیکن تصدیق نساقتی گی تجبین ہے اقرار سقوط قبلی کنا لکا گنگے چاڑا لیکن تصدیق سقوط نقبلی یا رزین آمنو باللسانی آمنو بالقلب والجنانی اے دا جب مسلمانانو لزم اسلام قبول کئے یو بیم نکتہ چونکہ مخی صورت کی دالی کتاب ذکر دے یا ایو لزین آمنو اے آغاز خلقو چی تاسو ایمان راوڑ دے پر ضرو کتابنو باندی آمنو باللہ و رسولی والکتاب راوڑ ایمان پا دی رسول آخری باندی راوڑ ایمان پا دی نوی کتاب قرآن باندی اے مؤمنین سابقینو مختنو امتنو والو یود نصارا دی آمنو بالقرآن راش ایمان پا قرآن راوڑے چه سو پر استاس ایمان پا قرآن نی نو استاسو لرا استاسو کتابنو ایمان منجین رے صرف تاسو ایمان پا نبی آخر زمان نی نستاسو ایمان پا خپل نبی فقط منجی نده آخری نبی با منینو علا با مکار جوری گی والکتاب آمنوا بالله ورسولی دالله پرسول والکتاب اللذی نصر علا رسولی اور آو ایمان پا کتاب چلا پاک را لگل دے پخ پر رسول والکتاب اللذی اور آو ایمان پا کتاب انزل من قبل چلا مخرا لگلی دی یعنی تورات بانی ایمان راوڑے او قرآن بانی ایمان راوڑے ومن یکفر باللہ اگر چاچن کار دلہ دا توحید نوکا وملائکتی اور عبدیت دا فرشتون انکاروکا یاد شو وملائکتی وجود دا فرشتون انکاروکا یو مسئلہ بلا وملائکتی اور عبدیت دا فرشتون انکاروکا لگا مشرکین خو فرشتے منو لے خواہی ورط عبداللہ نوی بنات اللہ ورط عباد اللہ ورط نوی چدا دا خدای مخلوق بندیان دی وبنات اللہ دا خدای لون دی او د خدای جز دی الیاعظم بالله و ملائکه ایمان راوړي فابدیت فرشتو و کتبه پاکانیت ټول کتابونو و رسوله رسالت ټول رسولانو و یوم الاخر او وجود پراتو درجه د اخری ایمان راوړي تیشوا و من یکفر بالله هغه چا چې انکار وکا بالله د الله د توحیدنا و ملائکتی عبدیت فرشتونا وکتبه حقانیت کتابنونا ورسلی اور رسالت انبیاؤنا والیوم الاخر اور انکار کو وجود آخرتا نتیجہ سجو فقد ظل گمراش سنگ گمراش ظلالا بعیدا پا گمراہ محکم سرا گمراہی محکم زکا بعید چر تراش علماء لکی ظلالا بعیدا عن الحق دا سی گمرائی چی دا حق ندیر لرشوا چی اس بیا واپس کی دل حق تا مشکل دی یعنی کامل گمرائی این اللہ زنا منو آچا چی ایمان راوڑ دے سمم کفرو بیای کفرو کا سمم منو بیای ایمان راوڑ سمم کفرو بیای کفرو کا سمم ازدادو کفرا بیا پا کفر کی کلکشل سوزر ایمان دے دوزن آمنو سمم آمنو سمم کفرو سمم ازدادو سمم کفرو دوزل کفر او دوزل ایمان دلی سمت لاب بعض علماء فرمائے ان رزین آمنو اے بی موسیٰ علیہ السلام سم کفرو بی عیسیٰ علیہ السلام سم آمنو بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سم کفرو اے بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی آمنو بی موسیٰ سم کفرو ان موسیٰ سم آمنو بی عیسیٰ سم کفرو ان عیسیٰ چادا سے تو جہاد کردی لیکن ایمان میں راضی لکی دا اللہ مصیب نچکم قفال دے اگوی مراتنا بیان عدد ندے بلکہ مقصود بیان تردد دے دا مراتنے چی یو ذلی ایمان راوڑا نو کافر شلل نبیا ایمان راوڑا نو کافر شلل بیان دا تعدد دا ایمان ندے بیان دا تعدد دا کفر ندے بلکہ بیان دا تردد دا ایمان او دا کفر دے تردد استرام سمانا کلوی مسئلہ خو حق دا یعنی نی بیائی رہ ٹھیک دا ٹھیک دا بیائی نی کلوی دا مسئلہ دی ویلا دا خدا دا سیدہ بی دا مسئلہ دی ٹھیک ندا کری بی دا مسئلہ خو خوا وی دا مسئلہ خندا تردد دے تک باز خلق دا نور طول خبر دی خدی خدا یو دی خندا نو آمنو بالباس او کفر بالباس دا تردد دے پوی گنا چی چاہتو چی دا خبر حق دا اگر بعضی امیان بتا سکینی زان برد خسره کی ویرا من پوی گنا چی چا تا حق ہوئینو یو ملی سی بوی چی دا حق دا بل ملی سی بوی چی دا حق دا چا تا حق ہوئی من چی سوا که ترجمه کولن اگر وقی دا ماچس نی دا دوائی مگو دا دوائی من وزو کنا دا ماچس ندا اگر وقی پسلور پیسی با که دا او د مشران بوډاګان ته کې یادې انو دا ما چې به خلکو اغسته کنه نو دا به داسې خوځو کشکش مې کوم چې کشکش کې دکاندار ته دا نه نو دا تشه ده دینه تیری تا وخت کلی دی مګر بل ډاک ته به راک پیسې پورا اخلي او ډبې تشه راک بیا د کارخانو په ډبې جوړولې لپاز بیا کاغذ بو باقی دا کاغذ به پیو یره چې ګاک وې چې بس دینه چا وخت کلی نه دی شیل قرآن مرخوم بوی چه ماچس آخری سو وقت که کنا نو اگا ماچس خود تداسو که کشکش که مربل راکا دیکی تیلی کم دی وی ماچس دا پیسی چالی دو پیسو اغا خو کشای او دا دی دین خبره چی اخلی نو اغسری تلی نچی دا سرین دا خبره چیز اخلیم دلی دلیل شده و کنیش تره ازی بی دلیل روانی دا خدای و رسول دا خبره تا دی دو پیسو ماچسو نم کم زور اخکارا شو ماچس خو کشای او دین خبره دا تحقیق نکای او چی چان دین او چطه نو اغیر تا گوری نا الله لم يكن الله ليغفر لهم ندي الله چې دوی له وبخي ولا اليادم سبيلا او نه پروردګا چې دوی ته لار حق او خي ولي زکدا مختوم القلب دي ازداد کفرن ده کنه کفر زیات شه نو مختوم القلب شه تعلیق لګي دي اوس دې ته هدايت نه ملایږي ها اوس پر اوس راضي الا طريق جهنم بشر المنافقين زورنا منافقین دا بشر المنافقین خبر ورک منافقین لا علماء کرام دې ځنه واخلا تر آغا فلن تجد له سبیلا یوصل درسل ختم آیت دې دې پوری د منافقین او اتپلی ته ذکر کیږي خباست ته منافقین او اتپلی ته بشر المنافقین ورک منافقان خبر زیرا یعنی خبر ورک بأن لهم عذابا أليما چې دې په دې عذاب دردناک اوس پلیتیس منافق لره عذاب دردناک دي دردناک عذاب دي دا به موږ څنګه پیژنو چې منافق څوک دي بالذین وصف اول د منافقینو یتخذون الذین داخل دي یتخذون الكافرین کافرون کافرین چې دوی نشي کافرانو لره اولیاء مرگری من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نا الله الله مراد ایمان په کتب سابقه ته پونه شي آمنون مراد دادی اے اغا خلقو چه تازو زاره ایمان داره سمانا پا زرو کتابونو می ایمان راورده تورات خو خپل منه انجیل نراش قرآنو منه خپل موسیٰ ایسا منه نراش محمد رسول اللہ منه نو آمنون مراد اغا دی چه تازو زانت مؤمنان وی پا کتابونو سابقو یا منون که دنبیاء سابقو وی راش آمنون پا قرآن و رسول آخر زمان من ایمان راورده اچھا انشاءاللہ آلتا لارو نبیادتا ہوئی مجھے شہادہ باندے دلتا چونکہ مقصود شہادت تے دلتا ملکی سوال کے قوامین بلقیس شہادہ للہ آلتا دلتا للہ دا شہادان رسو دے اور سورت مائدہ کی داشت للہ اسم اللہ دا شہادہ و نمخ کے دے دلتا چونکہ مقصود شہادت تے نو کلمہ دا شہادت مقدم کرا آلتا کہ مقصود تخویف دا اللہ ورکول دی اسم باری تعالی مقدم کرا ها سوره مائده ان شاء الله ته چلانو او دا خبره پریږده اصلا سن وای حاجی الذين يتخذون الكافرين و صفات اول د منافقینو يتخذون الكافرين نیوی کافرانو لرا اولیاء امرګری من دون المؤمنين بغیر د مؤمنانو نا عادت منافق شش مؤمن سره کینا کافر سره دوستی دا د کافر منافق پہچان شو اس کے دی زمانہ کی او سڑے موحد سر دشمنی مشرک سر دوستی او مؤمن سر موحد سر دشمنی نو پوش چید المنافقینو کنا دے بیار پسی گورا آیاب تغون اندام ملعزا دے منخا آیدوی لٹی کفار سخا العزت غلبت عزت یا غلبت مال فین العزت اللہ جمعیا ولک عزت طول خاص اللہ لرده کتا غیصر تعلق ساتی چطو عزت پیزان عزت منکو ما یا دنیوی امورو کی خپل کارنتی عباسما فین العزت اللہ جمعیا عزت خطول یو اللہ سخره اللہ نوارا کنا جساس دی زکید عمر سے رضی اللہ عنہ قول نقل کر دے من اعتز بالعبید ازل له الله الله الله من اعتز بالعبید ازل له الله هر هغه سړی چې ځان ضرور کوي په ډلې د مخلوق سره نو خدای به رسوا کوي کته واچ پارتي جوړم چې ضرور شوا من اعتز بالعبید ازله الله جساس دې ځکه لیکلني قول د حضرت عمر دی رضی الله تعالی عنہ او دې کې یو مسله دته فین العزت لله جميعا عزت ټول یو الله لره دی ټول عزت الله سره دی سورۃ فاطر وګورا آیت نمبر 10 من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا دای موافق شه او د دې مقابل کو ګورا سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 یقولون للرجانا للمدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يعلمون دته ولله العزت الله در عزت ته رسول در عزت ته مؤمنان له عزت ته آلته تقسیم کا او په دې دو آیتونو کې فین العزت لله جميعا تخصیص دی دا ولی علماء کرام یو اثبات تصرف دی یو بیان د استحقاق د عزت ته د دو آیتونو کې فین العزت لله اثبات دا ملکیت او دا تصرف دے مالک دے عزت اللہ دے تصرف کو ان کے پی عزت کی اللہ دے مستحق دے عزت رسول دے اور مؤمنان دی نالتا حق داری اور ملکیت تصرف اور استحقاق دوار ذکر دی مستحق دے عزت سوک دے مومن اور عزت والا سوک دے مالک سوک دے اللہ متصرف فی العزت اللہ دے مستحق دے عزت رسول دے رسالت سرا اور مومن دے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب تک کافر نہ عزت غواڑی نو کافر خود دشمن دے اللہ دے نو دے سنگی عزت مند شا وقد نزل دا بل خباست تا منافقینو اللہ وقد نزل او تایسا نازل کردے منگ پتا سبان دے فل کتابی پا قرآن کی دلدہ کتاب و قرآن دیکھا نزل علیکم نازل کرے من پتا سبان دی فل کتابی پا قرآن کی ان دا خبرہ ازا سمیتم آیات اللہ چکلتا سواور دا خدای پاک حکمنا یکفر بیہا درم پلی تیل منافر یکفر بیہا نو کفر کیگی پا آیتن باندی لطرف دا منافقینونا ویستحزعو بیہا او توقی کیگی پا آیتن باندی طرف دا منافقینونا نو فلا تقدو ماہم مکن تاسو دے کفار سرا دے مستحزئین سرا حتی تردی یخوزو چی دوی شروع کی داخل شی فی حدیث ان پا خبرو کی دا سی خبری غیری ہی چی سوا دا قرآن نی سمانا غیری ہی بغیر دا کفرنا غیری ہی بغیر دا استیزانا انا یاد شو دے دمخ کی حد دمخ کی خبرین رد شو اے یا تفضل کافرین کافر سا دوستی کئی حال دا دی اللہ مادہ تا پا قرآن کی دا مسئلہ را لے گلی دا چکلتا سو آیتون دی اللہ آو رہے چی یکفرو بیہا کفر پکی گی دا کافرنا ویستازو بیہا اور ٹوکی پکی لطرف دا کافرا فلا تقدو ماہم دا سی کافر سرا دا سی مستحزی سرا مکینا حتی تردی پر یخوزو چننو زیدوی فی حدیث ان غیری پر خبر نورو کی آنکہ دنیاوی سا خبر ری دا دنیا سا معاملاتی خبری نو بے شک اکا لیکن دی دین پا معاملاتو کی یا دی دین پا زد کی گورے گورے کافر تلاس ورنکی ایسا رمینہ ونکی ایسا لار نشی انکم بے شک تاسو ایزن اللہ ایزن سمانا ایزن پا دی وقت دا تعلق دا کافر سرا چکل آگا کفر دا آیاتو نکی یا استحضا کی مثلوهم پشاند دوئی ولی قرطبی ذکر کی لیان رضا بالمعصیت معصیتن ذکر چی رضا پا گناہ گناہ دے رضا پا گناہ گناہ دے یا سرے در دن رد کی اطولتا ناسی چپا دام معصیت تے ذکر چی رضا پا معصیت معصیت تے دن ماندی رد کی نروک کے رد طاقت دی وی مرد پیو کا او کنی سادر پو گی کرو ونی توزا او کاروی کینا کینا تو اتوائس چی زکینا ما دین خلاف خبری که زکینا یا خوب در توی چیزا ایا بی یرا مزا مزا رازا او نوی مخبرا تیک شوا او گرا صورت انعام اتش پیتن نمبر وارا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا أَجُوِّنَ أَغَ خَلَقَ جِدِبْتَانَ كَيْفَاتُنَ زُمُنْغَا فَآرِزَنْهُمْ حَتَّى يَهُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اوکے پر خطئی بانے تلے او بیا ناسی ورسرا او دیدین خلاف خبر کولی نظر تے پاسا روان چا سغتلے آئی ٹی وی لگولا سندری اولا گولی روانی تی پاسا تیشو کنا جلسیل چرت تلی او چاہ شرکیات بیانول بیداد بیانول روانی تی دانا چی عرسل زمان او منگا عرسل دیلی پاردو که منگا ندن بیادا بیدتیان دازی من خمزہ کئی تو تخلا که بیدت نکئی آقا مقلان و دریقا مقلان پوچھ لگا او دریوار په موږ کې ولاړو خدای نږدې ولاړ یو لګلري ولاړ هغه نږدې چې ولاړ نه یو بس خبرې کولې اول ځانو نږدې سره خبر لا سګنو نه نه کولې نو یو څلورم سره په لارې تیرې دوی خلکو تاسو نیت تړلې دي لاس مې په نامه یې خېنه او خبرې کا سوچ خبرې کې دای موږ نه کیږي ناظرین چې و چې چا خبرې نه کولې شکر دې چې مان دې کړی نموز خود ماسی کنا دوی چه من غورس لزکر دو چه بیدتیان را نمانا نطابه بیدت نی کری نم خود دا عورس دی بیدت کنا یارا محل دا عورس محل دا بیدت دی کنا او تا دل تزی تالیفات رشیدی و گورد رشید آمد گنگوی سه یارا گیره خود زکر آزی چه او سره ویز دوی بنده نی مرزا تیک دتا دوی بنده نی عورس والا هم زانت بازی دوی بندیانه دوی بندیان عورس نکی دی بندیان ورس نکی خود دوی زن تم اوی چمک دوی بندیان اغشر فلیسیم آم مشوره قصه ده کنا چه او سرین آقی جماعت تغلایه که چاور توی چه یه کیسی نمازی تا جو جسن چوری کی وی دا سنگ مزگزال چه غلایه که سپلی را پتی کنی اشرف فلیسیم ورطا پا جواب کیوی چه دا مزگزال غل نو غل مزگزال غل مزگزال غلا نکی غل آو علماء دیوبند بدعت نکی بدعتی زن تا دیوبند دیوی علماء دیوبند بدعت نکی دا بدعتی زن تا سوی تالیفات رشیدیت که اگور دا مسلا پا گنگو که عرصو گنگو که عرصو اور قطب الدین بختیار کاکی رشید احمد گنگوی سے ملاقات تراغی شپاوا ما نا وخت ته مو دروازه وټکوله غنگوی سے आवाज کوبې کون په قطب الدین اور دې اج رات رات غنگو سے نکل جاو ملاقاتونه ک وینن د شپې شپې د کلینوزا از مریدانو شاګردانم خو بس کله پری خود الله اور ستدم بریانو ختم شو رشید احمد غنگوی سے په خپل خپل شاګر څخه لاړ په توخه بخافای چې ما د ته کله پرې ده ځا وینا د شیخ خبرو کو غفیدې وتا ته مې زکوي چې زما په کله کې بریلیانو ورسو چې تاسو په مسره تیر کړې او سارت تلې او دې کله نو ته خلق لیدلې نو خلق به چې بختیار کاکی ورس نه راغلو او چې تاسو سو ځان پاکولې مستا پوج بډیر خلک گمراه شو نو ما چې تاسو په سپینو کپړو باندې بدعت تور داغي اون لګي دې په ورسره رواني اذان ته به موږ دې بنديان ایوانه وکه موږ نه ځنو بیا دې بیرتيان راځي نو ته به بدت نکې دا ما څو کتاب دې دا پنځپيره نه ده دا ډېر په خوانه دې اته مثال دی او دې د تفسیر قرطبي وی 419 صفحه دا 418 دوی اذا سبتا تجنب اصحاب المعاصي كما بيننا فتجنب اهل البدع والاهواء اولى چه قرآن خیلی چه گناهگار و سبت مجلس نه کوي نو بدعتینا اجتناب په طریق اولا پکار دی ځکه چې بدعت عام ګناونو په نسبت لوی ګنا دی. یو سری ټی وی لګولې دا وی سی آر لګولې دی او تو ورته ناشتي او تا ته وی چې دا ګنا دی زوی چې ګنا دی نو ټیک دا وی سی آر ګنا دی لیکن دا بدعت کم ثواب دی چې ته بدعت کوي ویشار ته ګناه وي او بدعت ته ثواب وي چې څنګه د معصیت آل معصیت نه اجتناب ضروری دی نو آل بدعت نه اجتناب په طریق اولا ابیا مخی وی وقال عامة المفسرین هي محکمة ذات محکم ده وروی جویبر عن الضحاق قال دخل فی هذه الآیت کل محدث فی الدین مبتد الی یوم القیامة دی آیت په حکم کې هر محدث فی الدین هر بدعتی تر قیامت پورې چې سمرا روان دي ټول پکې داخل دي چې بدعتی سره بناست نه کوي دی سمرقندی هم دا خبره لیکلی ده او خازن هم دا لیکلی ده علامه بغوی معلم التنزیل والوم دا لیکلی ده ته چا څه کم یو تفسیر بیا پکې وګوره مزاریم لیکلی ده ان الله بشک الله چې جامع المنافقین جمع کونکو د منافقان سره لرا ولک منافقان خذ لرا والکافر اور کافران لرا فی جہنم جمیع پا دوزخ کے ٹول اللہ کافر منافقان پا دوزخ کے اچھو ان کے لئے دائے والے وی الک ازم مثلہم کی اشتراکی علم عملی تشاروا نچار کل پا عمل کے مشترک دی نجزاکم اشتراک راغے یاشا منافق پا عمل کے کافر سر شرک شا نچار کل اشتراکی عملی راغے نو جامع المنافقین فی جہنم جمیع اشتراکی جزائی راغه زکر چی جزا پا عمل سره ملاوی گی چی سنگ عمل یون دا غصی با جزاوی اللذینا سلورم پلیتی دا منافق منافقین آخ خلق دی یا ترب بسونا بکم چی دوی انتظار کئی بکم اے بی حوادثکم اے بی نزول الحوادث انتظار کئی دوی پراتلو دا حوادثو پا تاسو باندی انتظار د مصیبت کې دی آئے ارمان دی چکلا با دی بانی مصیبت رازی وکی دوست فا انکان لکن فتن پس که چرویل پارستاس و غلبا برے پا کافر باندی نو قالو دوی تاس دوی علم نکم ماکم ایمنو تاس و سرا مسلمان آنیو مگر کلمہ نویو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجماعت کے تازن نو اصف کے دنو کتری نو را غلی علم نکم ماکم اینو منگا تاسو سرا پوشی کنا بیا تیری تیری خبری کئی سر لپا دا حصول دا غنیمت سورت عذاب بگونا آیت نمبر 19 فیضا عذاب الخوفو چسو خلال شیر دا دشمن سلکو کم بی السنتن حدادن نو اولی تاسو لرا و جبو تیرو تیرو سرا اشحتن علی الخیری لوی دا بخل نکم مال دا غنیمت وی ولی زر نوم استعمال کرے ولی ما کلیمہ نو دے گلے ولی زر کلیمہ نوی ما مزلم او برابل تیجی مسلمانی راوہ لویلی دعوی شروع شے ویل کان الکابن نصیبن او کچری لپا دکا فرام برخا علک مؤمن دے پار فتحن وی زکا چی فتح محمود شے دے فتح محبوب شے دے فتح اعزازی شے دے نو مسلمان لائق د عزت ته مفتوې نصیب خو برخه ده په دې برخه کې سره لکه توهین او تحقیر ده نو کافر اهل تحقیر ده قالو نو ایدا منافقین کفار ته وی الم نستحوذ علیکم مانو کا آیا او الم نستحوذ علیکم آیا غلبه با نو مونږ دې مونږه په تاسو باندې کې مؤمنانو سره شوي وي کافر ہوتا ہوئی مویل راکے صحیح سا ای مرد دے ہوئے تاسو مسلمان آنگی مسلمان آنگی کہ چرے منگ آگی سر میدان جنگ تراوت تابا گٹی لیو خوزکا خوکور ناس تو چھ تو گٹی چھ منگ تو گٹی مانے میں پوچھے کافر راک علاکت لر شو تو مسلمان نی جماعت تنظر یہ لکا زخوست عمل کریں آگی سر خواستی وقت پاس کرو که زد یاگی مرگره وی نو اگی چه جنگ راته زبا سراغلم کنه او چه زراغلی وی نتا بیا گتلی وی خوز زکر آنگلم چه تو گتل کنه راک اس مال سه گتل کنه آلم نستا فیدالیکم آنا آیا نو با غالب شوی منگا پا تاسو باندی که مؤمنانو سروی نانی آسو استحواد طرف دی غلبی توی آیا نو با غالب شوی منگا پا تاسو باندی که مؤمنانو سروی خو منگا زکر مؤمنانو سر را نغلو چه تاسو زر ورشای و نمناکم للمؤمنین آتف دی پا نستحویز بانی آیا ندمن اکری منگ دا تاسو نا حمله دا مؤمنانو ان دا منه کړې موږ د تاسو نه حمله د مؤمنانو سمانه موږ وسره نغلو هغه کم شلل حمله یو نه کړې شو تا په وکړه نو بره تاله ملاو شه راک مالس شاسه رحمت الله علی ولی الله سی رحمت الله علی کی ونمناکم المؤمنین سای کردم کې zarar مسلمان بشمان رسند سای کردم که زره مسلمانا بشمان رسند ما کوشش کاو چه مسلمان تکلیف تاتو نرسی ذکر و سپات شو اللہ فاللہ یحکم بینکم اللہ فیصلو کی بمیز دوی یوم القیامت پر دقامت ولن یجعل اللہ حرکت بونکر دی اللہ کافران لرا علی المؤمنین پو مؤمنانو باندی سبیلا غلب پی اعتبار دا حجت نہ حجت عقلی نہ حجت شرعی قرآن پاک کی سبیل چتراشی کل سبیل فی القرآن فهو حجت از نظم درر خدا رستو آتلان دلی کلی دل پار قرطبی لکی سبیلا حجت عقلی نہ حجت شرعی کافر دی پار پا مومن باندی اس حجت نشتے نہ عقلی نہ شرعی دا غلبی ان المنافقین پیزم پلی تی بیسکا منافقان جو خادون اللہ دوی ٹھگی کی اللہ سرا وو خادیوهم اللہ بدل دا ٹھگی ورکوی دوی لرا دامنا چو دوی ٹھگی کی اللہ سرا اللہ دوی سرا ٹھگی کر لے عزم باللہ مگر وقت پر اللہ استازی بانباس کر رہے تسمیت جزائی فیل دا پین فیل سرا مشاکلتن او دیتا مشاکلت لفظی ہوئی لفظ کے دوار ٹھیک یو دی خب مانا کے دوار جدا جدا دی منافق مخادی دے اللہ جزا دا خدا ورکو ان کے دے بدل ورکے وإذا قاموا اشبغم نخا اشبغم نخذ وإذا قاموا إلى الصلاة او کلت دی پاسی مسکولو تا قامو کو سالا دی پاسی دران دران مدارک متساقلینا دران دران پاسی دران خو پی جنے کنا دران ستوی چاو سرے بڑای خدر نیدے چا پاسی کلا پا یو سیز باندی لاسی دی کلا پا بل سیز باندی لاسی دی نو منافق چی موز ٹیم بھی نو کو سالا دے درون شیوی خوشی کنا دے درون شیوی او با کو کنا یہ لب خوشی بانگوی لدی لاردشو کنا او باش او بانگو سوی لدی او بیانده انا چی بیانوی یرا زاو سی امامتیو شوان زدان لبو کو نو چلی وان ٹیم تیر چی یرا موز امامتی سر خون کی زان خون نکی خوشی کنا نو کو سالا سوس نامرد یراون الناس و ما خبره یراون الناس سمانا قص کئی دوی په عبادت خودنا خلقو تا من یاد شو قص کئی په عبادت خودنا خلقو تا ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه یادی الله مگر لګ لګ یادی نو څنګه یادی لګ یادی بعض علماء کرام فرمای لگا جس کرا دی وای منافق مزنکی پټه باندې کله چې نا وخت شي لکه د مازیګر اپ نور په غرغره شي نور په ارتاوی دوی نو دې په منډه منډه لار شي منډه منډه لار شي کنه هغه داسې کی بیا لام شو کنه واشه ان هغه یو څو ټنګي وي په شان د چرګانو سبحان ربی الاعلی وي ګوره ته ماته ګوره سبحان ربی الاعلی یو ظلمې وي فذي تم ترش سبحان ربي الاعلى سبحان ربي نتقور بارخ الله نو فذي خص سبحان النبي لك زي ما الله چ سموي نغم نبي لك استاد موسى خير شان ناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناني خليلي زي محبوب منا كريما دسنا ان نقرا ان نقرد دیکی وان وقی قال کلبی وان افترش افتراش سالب دریس سنه پی مسکی منع کری وان تچر گو در تنگونا دس پیو در لنبڑی دناسینا پوشی گنا او دس پی دناسینا سپیناسو پی جنے گنا چه بین القیدتین بین السیدتین چکینی او اخپی دی دوار ولاری گی او پاگی ناسی دا دس پیناسا شو او افتراش سالوب دیتے ہوئی چه دا سنگل پزمه کی خوری کی او جخت کی زان و سرا پسیده کی او دا چرگانو نقل دیکھ دا چرگا جی چه دانی چوچتین تکا تکا تکار جوگی دقی دقی زیگا نا تا دی چرگ تا پا تالی کی دانی واچا وا نتش تکاری تکا تکا دیوی نا اللہ علاکا مزکا نخب شوق و زوقو کا اللہ دمیل توفیق دا خستانی خیرا کی یوراو ولا اله الا قليلا مگرلک دا معنا شو بعض علماء کرام فرمای کل ذکر للریای فهو قليل وان كان كثيرا وكل ذکر بالاخلاص كثير وان كان قليلا دا بیا شو هر ذکر چې پریاوی اگر چې ټول رز شپوی هغه قليل دی هر ذکر چې د اخلاص وی اگر چې یو کلمه وی دا ډیر دی یو کلمه د اخلاص ما شاء الله مذبذبین بین ذالک سبحان الله شرقه من کو دو پڑک دی دو پڑک مذبذبین دو پڑک دی مذبذبین اے مسترب دی مذبذبین اے متحیر دی مذبذبین پوش کنا اے مسترب متحیر دی بین ذالک من دو کفر ایمان کی از نظم در لا الہ اولائی ندی دی پا طرف دا هاولای دچا دی مؤمنانو ولا اله هاولای ان دی پتر د کافرانو نه کافران دی نه مؤمنان دی و من یذل الله تعالی شلا گمراه کی فلن تجدلو سبیلا هر کس بغنم می تاغل الله خودن کے مزبذبینا تفسیر نظم در لکی او دارنگی تفسیر امام راغب لکی چې مزبذب ستوی وی مزبذب د زب نه دی زبزبت صوت الحرکت لشیئ المعلق صوت الحرکت لشیئ المعلق ثم استعیل لکل استراب و حرکت اصل دا مزبزب نه مزبزب دا زبزبا اصل دی صوت الحرکت لشیئ المعلق اگر آواز دا حرکت دی لپا دیو سی زرن کم شیئ چی زرن دی داگی اگر آواز دوئی ثم استعيرا لكل استراب وحركه بيا هر استراب و حرکت تا زبزب وي مثال په تور سره لکه یو سړی دی کنه او سړی لکه په دې روزه کې مداخله په دې جمعتونو کې د ختم په شپه باندې سکی چا اوس نه لګولې دي جنده چورته وي او څه کاغذونه شنه سره سپین لکه دلته ختم کیږي علکه ختم صحابه کرام او کړه تابعین او اعظم کړه ائمه مجتهدین او کړه ورغی د موږ نه قرآن باندې ډیر زیات پویدل او نهایت مینو ورغی چې جنده نه ویل کول دا بدعت په جماعت کې جماعت په بازار دکان مې جوړا خدا زرنده پانی داسي کی شو کنه دا صوت المعلق پر پر پر پر اصل زبزبه دې څه لکی او نظم درارم لکی مستربینا کما یسترب الشیول خفیف المعلق فی الهوا لکتی او شیخ خفیف معلق فی الهوا خوزی دا سی دیم خوزی او دا بسنگی خوزی زی مثال ورکوم دی گره لاتو سارا دا دلتا دا خدا گره ولار دا دا ولار دی خواچنا قبلی طرف تا او دا گره ولار دا دی کتا دا لاتو دی دا او دیوت خلا لاتو دا کتا دی خو زګورا دې د شپې دې خوځي داسې خوځي خو دې سال دې فارسي نه دې دې ترسي نه او نه دې بل تغي سرسي دې دغه څه ټول شپه داسې خوځي او ټول ورځ م خوځي خو صوت دې شپې اوري د شپې چې تو دې نه غوي تک تک تک داسې کوي کنه داس تم ته دم تک تک دې شپې دلته سو غدي یا تا دې له سو پاس یو راشي اچ سکون او سناټې نو داستم چې ټوپوینو دام تک کوي لګی نه سره دا دې غړای لا ټو دې ټول شپه ټک ټک ټک ټک ټک بس منافقم دې ټک ټک څنګه منافقم کافر دې خوا کافر دې دې خوا مسلمان دې او دې په منځ کې لا ټو دې دې ستایما ستایما ستایما ستایما ستایما ستایما ولیکن بالکل لا ټو او دا نس مدرس بالکل دغه څه بیان کړ مستربینا کما یستری بشیع الخفیف المعلق فی الهوا لکه یو شیع خفیف پاوا کری زرن کری اب پر پر پر پر پر پر کئی کنا نا یو خواهی نا بل خواهی دیم پر پر پر پر پر بس خبر ہے خوب بزیع نا دا گا ستایم ستایم ستایم ستایم تاثر ایمان تاثر ایمان تاثر ایمان تاثر ایمان تم خواه تم خواه خلاص ایمان لا الہ غایو تکشو یا ایوها الذین آمنو هر کچن منافقینو اتپلی تر بیان شوی نو عثمان یادکا الادب للمؤمنین فی ترک الموالات المنافقین بعد ذکر قبائهم سبحان اللہ قبائه بیان شل حکم راگے پر ترک دم موالاتو کے اے مؤمنانو منافقان سو دوستی بس گئے تولید پلیتیانے اتپلی تر دوکا تی دا پلیتی نزدی ورسا نشو لا تتخذوا الكافرين من يتخذوا كافرين اولياء دوستان من دون المؤمنين بغير المؤمنين اتريدون ايتا سراد كواي انت جلو لله چوگر دو لپاس الله عليكم پزان باندي سلطان مبينا سمانا الکیا سات سلطان دليل فازه پ کفر خپل باندي پتبا غير سبيل المؤمنين از نظم درن انت جلو لله چوگردوی اللہ لرا علیکم پزان باندی سلطانم مبینا حجت اخکارا پا کفر اخپل باندی پوجد پری خودو دا لارد مسلمانانو اور اغسطل لارد کافرو انا یاد شوکا نا نظر دوی سلطانم مبینا اے دلیلا واضحا علا کفرکم بی اتباع غیر سبیل المؤمنین از نظم الدرر ان المنافقین بے شک منافقان چی دی فی درک الاسفل دا بی پاغت درک الاسفل پاغت